asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zamachu terrorystycznego w Krasnogorsku pod Moskwą. Drogi dojazdowe do przejść granicznych w Dorohusku, Chrebennem i Dołchobyczowie blokują protestujący rolnicy. Tabletkę Dzień Po będzie można kupić w aptece od 1 maja, zapowiedziała na konwencji wyborczej w Olsztynie ministra zdrowia. Do co najmniej 143 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zamachu terrorystycznego w Krasnogorsku pod Moskwą. Do ataku na ludzi znajdujących się w centrum wystawienniczo-koncertowym przyznał się jeden z odłamów ISIS. Służby rosyjskie zatrzymały 11 osób mogących mieć związek z zamachem. Terroryści strzelali do ludzi, wzniecili pożar i detonowali ładunki wybuchowe. W Moskwie i w okolicach miasta wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Liczba ofiar może wzrosnąć. Ratownicy wciąż przeszukują pomieszczenia kompleksu Krokus. Także wśród rannych są osoby, których stan określono jako krytyczny. Administracja Moskwy i obwodu moskiewskiego wprowadziła dodatkowe środki bezpieczeństwa w miejscach publicznych, głównie na stacjach metra, lotniskach, dworcach kolejowych i w centrach handlowych. Patriarcha moskiewski Cyryl polecił wzmocnić ochronę świątyń. Do zorganizowania zamachu przyznał się jeden z odłamów terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Kilka godzin później FSB podała, że zatrzymano 11 osób, w tym bezpośrednich wykonawców zamachu. Rosyjscy politycy prokremlowcy w pierwszych komentarzach podważają sprawstwo organizacji Państwo Islamskie i wskazują na Ukrainę. Taki też jest przekaz w głównych mediach państwowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Drogi dojazdowe do przejść granicznych w Dorohusku, Chrebennem i Dołchobyczowie na Lubelszczyźnie blokują protestujący rolnicy. Kierowcy muszą się też liczyć z utrudnieniami na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S17 i S19 przy węźle Rudnik, mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. Apelujemy o stosowanie się do informacji, zwłaszcza tutaj chodzi o trasę S17, S19. Obserwujmy znaki drogowe i zjedźmy w odpowiednich miejscach, tak aby nie utknąć w korku. W 4 miejscach na Lubelszczyźnie protesty zostały zawieszone. Jest to węzeł Węglin w miejscowości Stasin oraz w Lublinie na ulicy Abramowickiej. Natomiast w powiecie kraśnickim na trasie S19 węzeł Kraśnik Północ zawieszony jest protest także na przejściu granicznym w Zosinie. Organizatorzy zawieszonych protestów mogą wznowić blokady, ale dobę wcześniej muszą powiadomić o tym policję. Tak zwaną tabletkę Dzień Po będzie można kupić w aptece od 1 maja, nawet jeśli nowelizacji ustawy w tej sprawie nie podpisze prezydent, powiedziała na konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Olsztynie ministra zdrowia. Izabela Leszczyna podkreśliła, że jednym z osiągnięć jej resortu w ciągu 100 dni rządów koalicji jest zadbanie o zdrowie kobiet. In vitro finansowane z budżetu państwa od 1 czerwca z onkopłodnością, czyli zabezpieczeniem osób, które muszą poddać się trudnej terapii onkologicznej, ale chcą mieć w przyszłości dzieci. Będziemy to finansować od 1 czerwca z budżetu państwa. Tabletka Dzień Po. Jakaż to awantura. A chodzi o to, żeby nie było niechcianych ciąż. Od 1 maja będzie dostępna bez względu na decyzję pana prezydenta. Rząd interesuje przede wszystkim rozwiązywanie problemów Polaków, mówił na konwencji w Olsztynie prezydent Warszawy. Rządzenie teraz to nie tylko sprzątanie po PiSie, podkreślił Rafał Trzaskowski. Nie da się pominąć spraw fundamentalnych, takich jak wolne media, odzyskiwanie wolnej prokuratury, czy w końcu wzmacnianie niezależnego sądownictwa. Ale Polki i Polacy dzisiaj chcą rozmawiać o rozwiązywaniu konkretnych problemów. I tak się składa, że w tych bardzo trudnych czasach, 8 lat niszczenia demokracji, 8 lat niszczenia samorządów, to właśnie samorządy stawały na pierwszej linii i wykonywały swoje zadania wtedy, kiedy rząd odbierał prawa obywatelom i obywatelkom. Samorządowa konwencja regionalna Koalicji Obywatelskiej w Olsztynie wciąż trwa. Mazurki, pisanki, kolorowe palmy i świąteczne koszyczki można kupić na rynku głównym w Krakowie. Rozpoczęły się tam targi wielkanocne. Na ponad 80 stoiskach można znaleźć ludowe rękodzieło, regionalne przysmaki, a także specjały z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier. Masa króliczków, zajączków, baranki. Jajeczka, kurki, kogutki, palmy. Ze zbóż, z bukszpanu, z suszek. Pisanki na wszystkie sposoby, czyli od wydmuszek, drewniane. To są właśnie nietypowe koszyki. One są robione nie z wikliny, tylko z nitki brzozowej. Zaczyna się od jednej gałązki, trwa to jakąś godzinę, całe wyplatanie. Targi wielkanocne w Krakowie potrwają do 1 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

swoim blaskiem młyny Rotera. Wybierzemy się także na niepowtarzalną wycieczkę do Explozeum, czyli do zlokalizowanej w lesie ogromnej nazistowskiej fabryki nitrogliceryny. Już za chwilę za to wejdziemy na pokład i pod pokład stojącej przy Starym Mieście barki Lemara, tak aby się przekonać, czy Bydgoszcz to rzeczywiście Wenecja Północy. Na początek jednak na antenie Trójki urodzony w Bydgoszczy i mieszkający w niej pianista, kompozytor Krzysztof Herdzin oraz absolwent i wykładowca wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Krzysztof Iwaneczko. Nowy świat rodzi się mimo chłodu, mrozu i deszczu. Jedna myśl trapi mnie, czy ten świat zechce przygarnąć nas. A jeśli to już koniec i nikt nie poda dłoni, by dłużej żyć. A jeśli przyjdzie nam w samotności odejść, nie pozostanie tu nic. Czy spojrzysz z ulgą na swoją twarz? Czy zdołasz zabrać wszystko, co masz? W jeden bagaż zapakować cały świat. No. Cichy wiatr gładzi nasze policzki, który raz już pytasz mnie, ile dni, ile lat nam zostało jeszcze. Któregoś dnia opuści nas lęk, znajdziemy siłę, by podnieść się i wreszcie na tym miejscu miłości nie popłynie nigdy krew. Czy spojrzysz z ulgą na swoją twarz? Czy zdołasz zabrać wszystko, co masz? W jeden bagaż zapakować cały. Tu Trójka, która dziś zaprasza do Bydgoszczy. Jestem już na barce Lemara, która zacumowana jest w samym centrum miasta, przy Brdzie, obok Spichrzy, obok też mostu Jerzego Sulimy Kamińskiego. Nade mną prawie że słynna bydgoska rzeźba, obchodząca w tym roku 20-lecie, czyli przechodzący przez rzekę, a obok mnie Adam Gajewski, opiekun barki Lemara. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na barce na Brdzie. Jesteśmy na pokładzie zabytkowej barki z 1937 roku, która w Polsce nie ma zbyt wielu kolegów i koleżanek ze swojej epoki, ponieważ podobno barka stoi we Wrocławiu i tak naprawdę z tych barek klasycznych, holowanych, nic więcej się w Polsce nie zachowało, przynajmniej w tym pływającym stanie. O barce jeszcze Państwu opowiemy, zwiedzimy ją, ale na początku o wodzie i o Bydgoszczy, bowiem istnieje takie coś jak szlak wody. Na nim jest kilka, jak nie kilkanaście obiektów. Jaka jest idea tego szlaku? Bo tam jest i Muzeum Mydła i Brudu, jak i inne rzeczy związane z wodą. Bydgoski szlak wody, przemysłu i rzemiosła to taka kooperatywa współpracujących ze sobą muzeów. Chcemy sobie pomagać, chcemy też czasami przy okazji jakichś muzealnych świąt, typu Noc Muzeów, czy inne takie dni muzealnicze, piszemy wspólną narrację, kiedy to jeden obiekt odsyła do kolejnego, by dowiedzieć się czegoś innego, czegoś więcej. Łączy nas woda, łączy nas też ciężka praca, którą dawniej w tych wszystkich obiektach wykonywano, bo one zawsze są związane z przemysłem, czyli opowiadamy o pracy ludzi, którzy tu w Bydgoszczy mieszkali i w ten sposób spędzali dużą część swojego życia. Łączy nas też pomoc wzajemna, nawet jeśli chodzi o zakup eksponatów. Czy barka jest na szlaku? Oczywiście. Barka Lemara, Muzeum Legend Szyperskich, to również jeden z obiektów szlaku i tak troszkę gdzieś podświadomie czujemy, że to jeden z obiektów, mówiąc nieskromnie, kluczowych, ponieważ w logo szlaku znajduje się stylizowany statek, bardziej nawet barka. No i tak naprawdę zawsze czuję podświadomie, że to jesteśmy my. Powiedział pan o Muzeum Legend Szyperskich. Ja też obiecałem, że zejdziemy pod pokład. I zgodnie z obietnicą weszliśmy pod pokład barki Lemara. Dołączył do nas drugi gość, Jerzy Radz, kapitan na barce Lemara. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jerzy, co tutaj jest wartego szczególnie uwagi? Jeśli chodzi o mnie i moją rodzinę, to mamy zdjęcie mojego ojca. Mój dziadek tutaj pływał w żegludze, później ojciec, no i dzięki niemu ja zacząłem i to już było dosyć dawno. Jestem już teraz na emeryturze, ale większość mojego życia właśnie spędziłem na barkach. Nie może tego typu jak ta, tylko barki już z własnym napędem. I tak moja kariera się tutaj związała z żeglugą. Mam nadzieję, że póki to zdrowie jeszcze pozwoli, mamy teraz jeszcze taką perspektywę, bośmy pozyskali holownik, napęd do naszej barki, mamy go tutaj w naszej stoczni, no i staram się teraz jak najszybciej go wyremontować, żeby nam tutaj służył do naszych tutaj wycieczek, rejsów, które już mamy zaplanowane. Nasze marzenie to Gdańsk. No i zobaczymy, może nam się uda i zaprosimy pana również, żeby pan też nam towarzyszył tutaj. Ile w ogóle trwa taka podróż, jeżeli już bym się zakwalifikował na barkę, bym został przyjęty przez kapitana? Ile dni? 3-4? Jeden dzień. Rano o 6 z Berdeusia byśmy ruszyli, to jesteśmy na wieczór w Gdańsku. To nawet nie będzie tutaj trzeba łóżek znowu rozstawiać. No ale łóżka nie musimy, mamy 12 hamaków, to można i w hamaku się tutaj przespać. Także jesteśmy przygotowani w razie na tych 12 pasażerów, których tu możemy mieć, chętnie zaprosimy. Łóżka są u nas tak naprawdę wszędzie, bo podłogi, dostatek, w razie czego śpimy właśnie tutaj. Kiedy jesteśmy na Wiśle czy w innym miejscu niż nasz macierzysty port, no to uwielbiamy to kołysanie, które pięknie usypia, ale mamy też dwie kajuty mieszkalne. Dawniej urzędowała w tych kajutach no, ta prawdziwa szyperska rodzina państwa Szmytów, którzy byli właścicielami tej właśnie Lemary. Co takiego było fascynującego i jest fascynującego w pływaniu barkami? Dzisiaj to jest taki zawód, który chyba już wymarł prawie jak szewc. Tak, no to my możemy jeszcze się cieszyć z tego, że mamy niedaleko tutaj technikum żeglugi śródlądowej w Nakle. Na razie z tych absolwentów korzysta tylko Zachód. Korzystają Niemcy, Holendrzy. A co takiego fascynującego? Jest spokój, styk z naturą. I tutaj właśnie trzeba mieć coś takiego, co to przyciąga do tej żeglugi. No i to przeważnie z rodziny jest przekazywane z ojca na syna. I tak mam nadzieję, że póki tutaj ja będę, mam wnuka, no spróbuję go w jakiś sposób jeszcze nakłonić do tego. Może tutaj zacznie też pracować w żegludze. No ja miałem 4 barki. I naprawdę jeszcze oprócz tego to jest dochodowy zawód, nie? To nikt do tego nie dokłada i idzie na tym dobrze zarobić. Kapitan Jerzy Radz był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Oraz Adam Gajewski, który się opiekuje barką Lemara. Bardzo dziękuję również. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. A ja już szybkim krokiem opuszczam barkę i zmierzam na ulicę Długą, przy której znajduje się, zdaniem redakcji National Geographic, najciekawsze muzeum w naszym kraju. Jest 13:19. Dziś program trzeci jest w Bydgoszczy. Down to earth now, my mind's all in. slivers in the back of your mind again. All the shit in the land, all of the time. Times of Your Life i Miles Kane w Trójce. Udało mi się biegiem dotrzeć na ulicę Długą i jestem już w środku tego najciekawszego podobno w naszym kraju muzeum. Muzeum mydła i historii brudu. Sprawdzimy teraz, czy rzeczywiście jest takie interesujące. Kamila Załęska, specjalistka do spraw marketingu w muzeum, jest wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Co możemy zobaczyć na tej wystawie, gdzie się tutaj w ogóle rozpoczyna zwiedzanie? Domyślam się, że od brudu, bo on był pierwszy. Później dopiero się pojawiło mydło. To jest kwestia tak naprawdę zależna. No, od mydła zaczynamy tak naprawdę, bo w dzisiejszych czasach wiemy, że to mydło trzeba używać. Natomiast kilka wieków wcześniej tak naprawdę ludzie nie mieli świadomości, że mydło zwalcza brud. Też były takie czasy, że było bardzo, bardzo brudno. Natomiast na przykład w starożytności jednak te kąpiele były na pierwszym miejscu i bardzo, bardzo dbano o tą higienę. Kiedy się pojawiło mydło w takim razie? To już jest starożytność, czy może jeszcze wcześniej? Tutaj kilka rodzajów jest mydeł. Tak naprawdę pierwsze mydło, które gdzieś tam funkcjonowało, 5000 lat temu się pojawiło, ale ono głównie do prania ubrań było stosowane. Natomiast takie mydło sodowe w kostce, które używamy po dzień dzisiejszy, to 200-250 lat temu się pojawiło. Natomiast ono też nie służyło początkowo do mycia, tylko bardziej do prania. Więc myślę, że ten XIX wiek, gdzieś tam dopiero ten rozwój mycia i świadomości tego się wtedy jakby pojawiło. Też widzę, że mamy tutaj różne stroje, mamy też i tary, mamy i pralki. Oczywiście tak, tutaj dział wynalazków również mamy, gdzie głównie skupiamy się na praniu, na pralkach. Mogłoby się wydawać, że pierwszym sprzętem do prania była tara. No niekoniecznie, w starożytnym Egipcie to były kamienie po prostu, potem pojawiły się drewniane elementy, czyli kijanki, ale tary jak najbardziej mamy tutaj na ścianie. Też tara była idealnym w sumie po dzisiejszy dzień sprzętem, na przykład w jakichś bentach, taka tara idealna nie mogła służyć za jakiś instrument muzyczny. Przechodząc dalej, tutaj mamy głównie dział, dlaczego Muzeum Mydła akurat w Bydgoszczy powstało. Tutaj wiele fabryk było z mydłami, XVIII-XIX wiek, jak najbardziej rozwój tych fabryk też. Persil poniekąd był w Bydgoszczy. Oczywiście Persil powstał w roku 1907, pojawił się właśnie w Niemczech, ale w latach 30. przewędrował do Polski i pierwsza fabryka Persilu w Polsce pojawiła się u nas w Bydgoszczy. Później ten przemysł chemiczny jak najbardziej do dzisiejszego dnia w sumie funkcjonuje. Po Persilu pojawiły się zakłady przemysłu tłuszczowego, które między innymi wypuściły proszek Radion, a potem to już Polena się pojawiła i też różnego rodzaju proszki, takie jak Cypisek, XI65 czy Polena 2000. Tu jest dział PRL-u. Tutaj mówimy o tych czasach, gdzie pojawiła się na przykład pralka Frania, która ma 50 lat przeszło i do dzisiejszego dnia nam działa, więc teraz zaprezentuję jej dźwięk. Czy ona była jakoś o wiele bardziej głośna od tych współczesnych, to nie wiem. Mówiono, że jak ktoś w bloku robił pranie, to cały blok tak naprawdę słyszał. Tutaj też mamy w naszych eksponatach mydełka kultowe z PRL, czy to Jacek i Agatka, pierwsza jedna z dobranocek, czy to mydełko For You, które zagrało rolę w filmie King Size. Jak już pani mówi o mydle, to w Muzeum Mydła i Brudu można stworzyć własne mydło. Jesteśmy w części warsztatowej, różne pojemniki są przed nami, są jakieś muszelki i kawa i jakieś, to są barwniki, tak? Tak, to są barwniki spożywcze, ale spożywać ich nie radzimy. Olejki zapachowe również mamy i oczywiście foremki, do których potem przelewamy masę mydlaną. To teraz wytłumaczmy, jak stworzyć takie mydło, bo są też i płatki owsiane, to są jakieś kwiatki, tak, kwiaty. To jak się robi w takim razie mydło? ABC młodego mydlarza. Dobrze, najpierw trzeba mieć przed sobą szklankę i łyżeczkę, to każdy gość ma, tak? Pierwszym etapem jest wlanie barwnika, który znajduje się. Jest 5 kolorów. Do szklanki dodaję 3 pompki wybranego barwnika. Potem oczywiście po barwniku jest zapach, 3 kropelki, bo to trzeba się instrukcji trzymać. Jak mamy te 2 składniki, to wybieramy później foremkę. No foremek jest różnosilikonowe, czy to serduszka, czy muszelki, czy jakieś inne babeczki. A potem można tą foremkę, finalnie mydło, udekorować właśnie muszelkami, kawą, płatkami owsianymi, czy też lawendą. Po udekorowaniu przychodzi czas na ostatnie i najważniejsze zadanie, czyli przelanie masy mydlanej do tej naszej formy. Tutaj tak naprawdę ta część tworzenia się kończy. Potem każdy klient dostaje swoje mydełko i również jest radość. I mówią goście zazwyczaj, że nie będą tego mydła używać, tylko będzie tak jak zielone jabłuszko w szafie leżało. I tak się zastanawiam, czy w domu można samemu mydło zrobić? Mydło jak najbardziej, tylko trzeba mieć wiedzę, trochę cierpliwości. Cierpliwości, wiedzę i myślę, że każdy gdzieś tam, nawet laik, zrobi swoje mydło. To zachęcamy Państwa do stworzenia własnego mydła, do zapoznania się z historią i mydła, i brudów w Bydgoszczy. Kamila Załęska, specjalistka do spraw marketingu w Muzeum Mydła i Brudu, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oczywiście brudu za pomocą mydła nie udałoby się zwalczyć, gdyby nie woda. Na szczęście jej w Bydgoszczy pod dostatkiem. Za moment zaproszę Państwa do podziwiania zarówno wody, jak i arcydzieła inżynieryjnego. Będziemy w Trójce nad kanałem bydgoskim. Jest 13.29. W Trójce kontynuujemy zwiedzanie Bydgoszczy. Teraz czas na opowieść o kanale bydgoskim. Proszę się na razie nie dziwić, że wody jeszcze nie słychać. Podziwianie najpiękniejszej i najsprawniejszej drogi wodnej, jak o kanale mówiono w II Rzeczypospolitej, rozpoczynamy od zwiedzenia Muzeum Kanału Bydgoskiego. Obok mnie elegancko ubrany pan, który ma na sobie, z tego co widzę, piękny czarny kapelusz, niebieski płaszcz, białe spodnie, czarne buty, a w ręce trzyma broń. Obok mnie po prostu Tomasz Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie jestem aż takim dobrym historykiem, więc proszę mi powiedzieć, z jakiej epoki pan ma strój? Jest to mundur pruski z końca wieku XVIII, czyli tutaj reprezentacja zaborcy z jednej strony, ale z drugiej strony ludzi, którzy wybudowali kanał bydgoski, a co tym idzie dla nas sprawę najważniejszą i dla Bydgoszczy też bardzo istotną z punktu widzenia rozwoju naszego miasta. To dzięki kanałowi bydgoskiemu przecież Bydgoszcz zaczęła się rozwijać i zaczęła wzrastać w kierunku miasta przemysłowego. Właśnie, kiedy kanał bydgoski powstaje, ta inwestycja, która rozwija to miasto? Mamy przed sobą akurat grafikę, na której widać Fryderyka II Hohenzollerna, który jest w trakcie inspekcji budowy kanału bydgoskiego z lat 1773-74. Warto zauważyć, że na tej grafice widzimy drewnianą śluzę, a co za tym idzie, wykonaną z materiału nietrwałego. Pierwsze śluzy wybudowane przez około 8 tysięcy osadników, celowo do tego sprowadzonych, budowało w bardzo szybkim tempie, bo zaledwie półtora roku kanał 20, prawie 7-kilometrowy został wybudowany, więc trzeba było szybko go później naprawiać, poprawiać, ulepszać. No i rzeczywiście zaraz obok widzimy makietę śluzy, która już jest z cegły palonej i warto, my zawsze to zaznaczamy, że to są pierwsze w tej części Europy śluzy wybudowane z cegły palonej. Tu zobaczymy w muzeum makietę, ale jeśli wyjdziemy kawałek dalej, przejdziemy się kilkaset metrów pięknym, urokliwym parkiem, zresztą co później uczynimy, zobaczymy niesamowite budowle hydrotechniczne, które są skąpane w pięknym świetle, ale jednocześnie naokoło mamy niezwykłą przyrodę, która oczaruje każdego człowieka, a w szczególności takiego, który nie do końca jest przyzwyczajony, że przyroda w mieście to jest coś, co można podziwiać. Idziemy dalej. Tak się zastanawiam, dlaczego ten kanał bydgoski był ważny. Mamy tutaj akurat Fryderyka II i to jest kolejna część, którą pokazuję, bo ja pokazuję te śluzy, które są wyjątkowe, są zabytkami, ale pokazuję, że najważniejszym jednak elementem, który świadczy o wadze kanału bydgoskiego nie tylko dla Bydgoszczy, ale również dla Polski, jest to, co powstało w umyśle tego człowieka, czyli Fryderyka II Hohenzollerna, przez Niemców nazywanego Wielkim. A jest to idea, pewna połączenia wschodu z zachodem. Idea, którą zrealizował, a co za tym idzie, ta idea będzie tym najważniejszym elementem, bo idea połączenia wschodu-zachodu, Wisły i Odry, tych dwóch do rzeczy, będzie tym czymś, co wyróżnia kanał bydgoski. Dlatego też mówię, nie dlatego, że tutaj pracuję, że kanał bydgoski jest najważniejszym kanałem w Polsce, tak więc to zapamiętujemy. Najważniejszy kanał w Polsce, no wtedy jeszcze w Prusach. Oczywiście, że tak. Prusy, później państwo niemieckie bogaciło się też na tym, a tym samym Bydgoszcz też rozwijała. Ale to nie tylko to są te elementy, no bo czym się bogacono? Prosta sprawa. Pływano różnego rodzaju transportami, barkami, tratwami, etc. Natomiast oprócz tego kanał bydgoski dla Bydgoszczy jeszcze czymś innym jest. Miejscem rekreacji i wypoczynku. Miejscem, gdzie podążali ludzie, żeby zaznać błogiego spokoju, żeby posłuchać dźwięku zwolna płynącego kanału w kierunku Brdy, ale również, co jest bardzo istotne, żeby można było się najeść, napić, a aktywni ludzie niejednokrotnie mogli tutaj zagościć w różnych klubach sportowych. Patrzymy teraz na ścianę, na której jest mnóstwo pocztówek. Pocztówek, ale przez nie przebija również mapa. Bo później przechodzimy troszkę do nam bliższych czasów, kiedy trzeba było przebudowywać kanał. Bo jeśli spojrzymy sobie z perspektywy czasu, to XVIII wiek, ten transport troszkę będzie ułomniejszy, troszkę mniejsze te towary. Początek XX wieku i budowa nowego odcinka kanału bydgoskiego i przez pryzmat tego dochodzimy do sytuacji, w której mamy dzisiaj możliwość pływania dużo większych jednostek. Oczywiście w teorii, no bo w praktyce dzisiaj po kanale bydgoskim już nie widzimy tych barek dziesiątek, nie widzimy dziesiątek transportów. One odeszły niestety do historii, niestety, ponieważ pamiętajmy, że transport wodny jest i ekologiczny, i ekonomiczny. Tymczasem my już kończymy nasze zwiedzanie. Widzę, że też pan zdejmuje swój kapelusz pruski. Tak, i w tym momencie będziemy mogli podążać już w stronę kanału bydgoskiego. Bo taki jest, proszę państwa, plan, że my zakładamy kurtki i udajemy się nad kanał. Trochę nam ta podróż zajmie, więc słyszymy się za moment w Trójce. Dziś zwiedzamy Bydgoszcz. Teraz dzwonię do siebie sam. zwrotkami twój głos. Twój głos mnie rozstraja, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 8, 6, 2. 7, 5, 2. 8, 6, 2. 7, 5, 2. Teraz dzwonię do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Jak słychać, jesteśmy słowni w Trójce. Dzisiaj zwiedzamy Bydgoszcz i zgodnie z obietnicą podeszliśmy z panem Tomaszem Izajaszem Kustoszem Muzeum Kanału Bydgoskiego nad jedną ze śluz. Poza tym, że ja widzę, że ta śluza jest porządna, że z cegły, że ona pewnie przetrwa i 100 i 200 lat, to co ja jeszcze o tym miejscu, o tej śluzie, o kanale powinienem wiedzieć, stojąc i podziwiając go dosłownie pół metra od brzegu? Że nie powinniśmy podchodzić tak blisko, bo jest dość niebezpiecznie. Pamiętajmy, że jest tu dość wysoko, ale my celowo podchodzimy tak, żeby Państwu dać szansę usłyszenia tej pięknej wody, która płynie w kierunku Brdy. Natomiast co musimy wiedzieć, że jest to jedna ze śluz starego kanału, starego odcinka kanału bydgoskiego i są to najstarsze w tej części Europy śluzy wybudowane z cegły, więc są one niezwykłe. Teraz tak, pan powiedział, że jest ona potężna, no bo ona jest wielka, rzeczywiście, ale jeśli sobie uzmysłowimy, że pod koniec XIX wieku żegluga tak przyspieszyła w naszym rejonie, że trzeba było wybudować jeszcze większe śluzy, to wtedy sobie zdajemy sprawę z tego, jak wielkie to statki musiały być. Dzisiaj możemy zobaczyć barkę Lemara, która wchodziła do tejże śluzy, ale już większe jednostki nie mogły. Jakieś barki później motorowe czy barki typu wrocławskiego, jeśli chodzi o wielkość, nie mogły do niej wchodzić. Trzeba było wybudować nowy odcinek kanału bydgoskiego i ten stary odcinek, nad którym jesteśmy w tym momencie, został troszkę odsunięty na bok pod kątem gospodarczym. Natomiast ważne jest to, że stał się takim centrum rekreacji i wypoczynku. No i teraz jak sobie spojrzymy w jedną stronę, widzimy jeszcze cały czas taki dość szpecący mur, za nim przepiękny budynek. To jest stara, piękna restauracja, dom szwajcarski, później restauracja Kleinerta. Już niedługo będzie tutaj teatr Czwarta Śluza. I to będzie miejsce po raz kolejny nawiązujące do tego, co tutaj kiedyś było. Gdybyśmy się cofnęli jednak 100 lat wstecz, zobaczylibyśmy za tym takim nowocześniejszym troszkę budynkiem. Tutaj muszę dodać, że ci mieszkańcy tego bloku mają cudowny widok. Może trochę głośno, ale cudownie. Zazdrościć im na pewno zazdroszczą mieszkańcy praktycznie całej Bydgoszczy. bo mimo wszystko w mieszkaniu tego tak słychać nie będzie, albo wcale nawet byśmy powiedzieli, ale za tym obiektem znajduje się pozostałość po jeszcze kolejnej restauracji z czasów dwudziestolecia międzywojennego, ona jeszcze funkcjonowała przed I wojną światową, tak więc to jest takie mini centrum rozrywkowe kiedyś, dzisiaj powoli do tego powracamy, po to też pokazujemy ludziom, jak tutaj się żyło, kiedy ludzie żyli w komitywie, wielkiej komitywie z wodą, kiedy ludzie żyli w pięknej komitywie z przyrodą, która nas otacza. Tak się zastanawiam, czy ja dzisiaj też bym mógł przepłynąć przez tę śluzę, czy ona jest czynna, nie wiem, muszę do kogoś zadzwonić, czy raczej korzystamy z tej drugiej śluzy, z tej drogi handlowej wybudowanej później. Jeszcze do niedawna nie mógłby pan na pewno pływać tymi śluzami, ponieważ te śluzy były w bardzo, bardzo już kiepskim stanie. Trzeba było wyremontować wrota. Dzisiaj one są wyremontowane i jak gwarantują ludzie, którzy remontowali te śluzy, na pewno nadają się do spławu, na pewno nadają się do przepłynięcia. Niestety jednak nie działa ta droga wodna, ona jest tylko i wyłącznie drogą historyczną, pokazującą historię, ale jeśli ktoś będzie chciał kiedyś popływać kajakiem, to jak najbardziej może, tylko wtedy trzeba przenosić naokoło śluz, a może w tym roku we wrześniu, jak ktoś się do nas wybierze, zrobimy na 250-lecie kanału bydgoskiego spływ 250 osób kanałem, starym kanałem bydgoskim, przepłyniemy do nowego odcinka kanału bydgoskiego. Może nam się uda tak zrobić, żebyśmy byli śluzowani w tych historycznych, wspaniałych monumentach. 250-lecie, coś szykujecie specjalnego na tę rocznicę? Tak, oczywiście. Mamy szereg wydarzeń, w szczególności we wrześniu. I to będą koncerty, różnego rodzaju pokazy świetlne, to będą różnego rodzaju rekonstrukcje, to będą wystawy, to będą publikacje. Święto będzie pełną parą. Już w tym momencie zapraszamy. Taka kulminacja tych wydarzeń odbędzie się we wrześniu. Będziemy mogli świętować ten cud techniki XVIII wieku. Tomasz Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego, oprowadzał nas zarówno po muzeum, jak i się wybrał z nami nad jedną z historycznych śluz obchodzącego w tym roku okrągłe, można powiedzieć, urodziny kanału. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w muzeum, do zobaczenia w Bydgoszczy, do zobaczenia na wodzie. Byliśmy już dzisiaj zwiedzając Bydgoszcz w Trójce na wodzie, pod wodą. Opowiadaliśmy przed chwilą o drodze wodnej i jeszcze tylko nie mówiliśmy o urządzeniach służących do zaopatrywania w wodę. Za moment to nadrobimy. Odwiedzimy bowiem pierwsze w Polsce Muzeum Wodociągów. Tu trójka za 15 minut, 14. Bydgoszcz swoje znaczenie, nie ukrywajmy, zawdzięcza wodzie. Nie może więc dziwić fakt, że na terenie czynnej, zaopatrującej w wodę aż 30% miasta, stacji wodociągów Las Gdański, otworzono 12 lat temu pierwsze w Polsce Muzeum Wodociągów. W pięknym ceglanym budynku oddanym do użytku w 1900 roku teraz już jestem, a obok mnie dr Adam Kosecki z Muzeum Wodociągów. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami już jakieś takie kawałki drewna, pewnie nie bez powodu. To jakieś rury, są trzy drewniane chyba rury. Zgadza się. Na samym wejściu już na naszą wystawę znajdują się drewniane rury. Niektórzy przechodzą obok tych elementów obojętnie, nie znając sobie sprawy, co to właściwie jest. Myślę, że to są po prostu jakieś stare pnie, które tutaj wciągnęliśmy, lecz są to drewniane rury od okresu już od XIV wieku po wiek XX. I takimi rurami doprowadzano wodę do miast, nie tylko w Bydgoszczy, ale również w wielu, wielu innych miastach od okresu średniowiecza aż po koniec okresu nowożytności. Jesteśmy w hali pomp i też widzę, że jest jakiś fragment rury, są i studzienki. No generalnie chyba wszystko, co można zobaczyć i to, czego nie można zobaczyć, gdy się nie jest pracownikiem wodociągów. Są to rury, różnego rodzaju wyposażenie studni, kanałów, czy też samych stacji wodociągowych. Bardzo interesująca jest sekcja dotycząca wyposażenia sanitariatów, pomieszczeń łazienkowych. Mamy wannę do wywoływania fal morskich. Taki ciekawy koncept, w którym nalewaliśmy wody do środka i ona w kształcie kołyski z dołu jest zbudowana na takich biegunach i można w niej było się bujać, gdyż twórcy tego niemieckiego konceptu uważali, że bujanie się w tej wannie pozytywnie wpływa, tak jak fale morskie, na nasz organizm, pobudza krążenie, pobudza organizm i dlatego można było się w niej bujać. A po drugiej stronie znajduje się najstarszy zabytek w naszych zbiorach. Jest to element drewnianej studni, która najprawdopodobniej pochodzi od III do V wieku. Do jej budowy nie użyto żadnego gwoździa. Jest to tak zwana tylko skrzynia, która zabezpieczała, żeby nikt do środka nie wpadł i rzeczywiście ten zabytek ma minimum 1500 lat. A propos takich małych dzieł sztuki wodnych, to widziałem, wchodząc tutaj do Państwa, że na zewnątrz można zobaczyć też hydranty, które często też były takie dość reprezentacyjne i ładne. Zgadza się, mamy największą kolekcję w Europie pokryw i wazów kanalizacyjnych, mamy ich ponad 200, tak więc odziejemy się w kurtki i możemy udać się na zewnątrz. Jesteśmy już na zewnątrz i przed nami pokrywy. Pokrywy i włazy kanalizacyjne. Jest ich ponad 200. Są tutaj miejscowości spoza aktualnych granic naszego państwa. Co więcej, staramy się prezentować je w taki sposób, aby wyeksponować te napisy. Niektóre pokrywy są bardzo zdobione. Tutaj niektóre przypominają płytę winylową, chociażby niektóre w formie kratownicy. Dzisiaj, jak spojrzymy, te współczesne już nie robią na nas takiego wrażenia, kiedy rzeczywiście te huty odlewnie przygotowywały je w bardziej zdobny sposób. Idziemy dalej i widzę tutaj różnego rodzaju hydranty. To miejsce, które teraz oglądamy, nazywamy Lasem Hydrantów, bo rzeczywiście przed nami sosnowy las, dosłownie 15 metrów od nas jest las sosen, a bliżej nas, już metr od nas, stoją hydranty, niektóre są wysokie na 2-2,5 metra. Otóż po prostu w naszym muzeum prezentujemy hydranty po wyciągnięciu z ziemi z częścią podziemną i to można zaobserwować tylko u nas. Jak wygląda cały hydrant po wyciągnięciu z częścią podziemną? Te, które są tak nisko położone, wyglądają tak jak na ulicy, czyli mają od 80 do 120 cm, ale niektóre udaje nam się pozyskać z częścią podziemną, na których bardzo często są napisy dotyczące producenta, numeru patentu, roku produkcji i miasta, w których je wyprodukowano. A więc tutaj można przybyć i rzeczywiście zobaczyć, jak hydrant wygląda w pełnej krasie, jak on jest podłączony do rury i jak to wszystko wówczas funkcjonowało. Bardzo duży jest tutaj ten park wszystkich sprzętów i teraz widzę, że prowadzi mnie pan do jakiegoś kanału. Napis jest kanał piętrowy, choć na parterze jesteśmy, na poziomie gruntu. Zgadza się. Ten kanał, który będziemy przechodzić, jest to replika kanału z Warszawy, takiego burzowego, deszczowego. Wybudowaliśmy go nad ziemią, po to, żeby nawet osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością przemieszczania się mogły się nim przejść, żeby nie trzeba było schodzić pod ziemię. Dlatego tłumaczymy, że auta jeździłyby tam u góry, a my musielibyśmy przez pokrywę włazu kanalizacyjnego zejść do środka. Wchodzimy. Możemy się przejść i poczuć, jak w takim kanale już jest echo, mamy też grafiki pokazujące inspekcję takiego kanału. Tutaj panowałaby całkowita ciemność, a my ją w trochę sposób odczujemy, przechodząc się przez ten 15-metrowy odcinek. To idziemy. Wąsko jest. Znaczy trzeba po prostu schylić się. Do ilu tak centymetrów woda była w tym kanale? Jeżeli nie było jakichś nagłych deszczy nawalnych, to 20-30 centymetrów. I co więcej, nie tak jak u nas ładna, bezpieczna kratownica, tylko z dołu cegły, które już też takie pokryte nalotem kamieniem były bardzo śliskie z reguły i całkowita ciemność. Ten odcinek, który pokonaliśmy, to tak jakby przejść z jednej strony dwupasmowej ulicy niemalże na drugą. A w ciągu ulicy z reguły pokrywy włazy kanalizacyjne są co 60-50 metrów, więc te odcinki od jednego punktu do drugiego były o wiele dłuższe. Czy te kanały do dzisiaj wyglądają podobnie? Te, które istnieją, nadal są w ten sam sposób i one są nadal jeszcze użytkowane. Teraz buduje się już te kanały w zdecydowanie inny sposób, ale te ceglane jeszcze nadal mogą swoją rolę pełnić. To nie jest jedyna placówka ta, w której my jesteśmy, przy ulicy Gdańskiej, przy lesie. Macie też wieżę Ciśnień, która jest w południowej części miasta. To pokrótce, co możemy zobaczyć w wieży Ciśnień? Ta wieża sama z racji swojego położenia góruje już nad miastem. Obiekt ma 45 metrów wysokości i na 38 metrze znajduje się taras widokowy, a dodatkowo w wieży znajduje się bardzo ciekawa wystawa poświęcona wyposażeniu toalet i łazienek. Polecamy Państwu obie lokalizacje Muzeum Wodociągów. Dr Adam Kosecki z Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy oprowadzał nas. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Muzeum Wodociągów, co ważne i nietypowe, czynne jest od soboty do czwartku, w piątki jest nieczynne. A teraz w trójce utwór po retoromańsku. Thank you.